Bueno, nosaltres estem contents perquè partíem d'uns resultats de 1.000 vots, de 1.000 escassos vots, que pràcticament volia dir un regidor fa 4 anys. Hem pràcticament doblat els vots en un moment de crisi, un moment complicat, un moment de fragmentació política. Ens ha situat com a segona força de Figueres, liderant els projectes d'Esquerra, que és una de les nostres idees principals, que és reunificar les esquerres. Ens hem constituït en el referent, amb més de 400 vots en relació a la tercera força, que és la segona d'Esquerres. I en aquests moments ha donat la ciutadania de Figueres ha castigat profundament el govern de la Marta Felip. Ha castigat amb 5 regidors de menys. Això no havia passat mai, aquest nivell de baixada d'un equip de govern en els 35 anys que portem de democràcia a Figueres. I això és significatiu, vol dir que les formes de fer política no agraden a la ciutadania de Figueres. I davant de l'oferta que hi ha hagut de molts de partits en el procés actual que estem, ha fet que noves forces, com ara Ciudadanos, per exemple, hagi portat gent de l'abstenció, i això ha fet una fragmentació molt àmplia que dona uns resultats que faran que els propers 4 anys, si una cosa queda clara, és que hem de fer política en majúscules, que hem de dialogar tots amb tots. Perquè Figueres, després d'aquests 8 anys de govern de Convergència i Unió, està en un forat. Està en un forat donant voltes al voltant dels mateixos problemes de sempre. Ara, en aquests moments, tenim l'oportunitat de que totes les forces que Figueres ha volgut que siguin presents al consistori de Figueres, entre tots hem de dialogar per poder treure Figueres endavant. I penso que demà mateix ens hem de començar a reunir per muntar una taula entre la societat civil i els representants polítics per fer que hi hagi un nou model econòmic i un nou model social a la ciutat. Entenc que és molt d'hora, però donar el teu suport a un govern de Convergència i Unió no és un dels escenaris que es contemplen ara. No, nosaltres sempre hem dit que nosaltres no volíem pactar amb Convergència i Unió. Hem considerat que, a més, Figueres ha donat l'esquena al govern de Convergència, però en aquests moments el que hem de fer és reflexionar tots, parlar tots entre tots i veure quin tipus de govern es poden fer els propers 4 anys.